Kada nekoga od vas zadesi kakva nesreća, neka prouči ovaj ajet. Estauz billah, inna lillahi ve inna ilaihi rađiun. Mi samo Allahu pripadamo i njemu se vraćamo. A zatim neka zamoli, gospodaru moj, znam da mi ti šalješ ovu nesreću kao opomenu. Nagradi me, molim te, što će otrpjeti i zamijeni mi ovu nesreću nečim što će biti bolje od nje. Kada osvanete, recite, gospodaru naš, tvojom voljom mi se budimo i tvojom voljom u noć ulazimo. Tvojom voljom mi živimo i umiremo i konačno, tvojom voljom tebi se vraćamo. Kada legneš u postelju, izgovori Bismillah, u ime Allaha. Utječem se Allahu izgovarajući riječi njegova savršena govora, da me sačuva od njegove srdžbe i kazne, da me sačuva od zla njegovih robova i da me sačuva od šejtanskih spletki i njegova praćenja. Ako ti neko nešto dadne bez tvoga traženja, uzmi to, a ako što preostane, i drugima podijeli. Kada se neko od vas hoće iftariti iza posta, neka se iftari hurmama, jer je to blagoslovljena hrana. A ako nema hurmi, neka se iftari vodom, jer je voda čista. Ako se jednom čovjeku mu'minu naježi koža od bojazni pred Allahom, spadaju sa njega grijesi kao što spada lišće sa suhog drveća. Ako čovjek umjereno jede, njegova se unutrašnjost ispuni nurom, Allahovim svjetlom. Kada staneš na namaz, donesi tekbir, a zatim prouči iz Kur'ana ono što znaš, ako klanjaš sam. Zatim se pogni na ruku, a onda ispravi stojeći stav toliko da se potpuno smiriš. Potom se spusti na seždu, zadrži na njoj, dok se potpuno ne smiriš. Onda se pridigni sa sežde i smiri na sjedenju. Pa ponovo učini seždu i smiri se na njoj, kao i na prvoj. I tako nastavi, dok ne završiš cijeli namaz. Kada prispije vrijeme namaza i večere, najprije večerajte, pa onda klanjajte jaciju namaz. Kada neko od vas htjedne da jede, neka spomene Allahovo ime, a ako to zaboravi uraditi na početku, neka prouči kada se sjeti. Bismillah, Allah je velihi ve ahirhi. To je spočinjem i završavam objed s Allahovim imenom. Kada neko od vas objeduje, neka jede i pije desnom rukom, te neka uzima i daje desnom rukom. Kada neko od vas jede u društvu i zasiti se, neka ne ustaje od sofre dok se i ostali ne zasite i ne počnu ustajati, jer će ih zastidjeti. Kada se sukobe dva muslimana s oružjem, pa jedan ubije drugoga, i ubijica i ubijeni će u džehennemsku vatru. Prisutni rekoše, Allahov poslaniće, za ubijicu nam je jasno, ali zbog čega i ubijeni? Zato što je i on imao namjeru da ubije svoga druga, odgovor je Allahov poslanik. Kada neko od vas bude imam, neka olakša namaz prisutnima, jer među njima ima maloljetnih i starih, slabih i iznemoglih, bolesnih i nemoćnih, kao i onih koji imaju kakvih drugih potreba. A kad klanja sam, onda neka produži klanjati koliko hoće. Kada jedan od vas priđe mjestu gdje sjede ljudi, neka nazove selam, a kada htjedne da ode, neka opet nazove selam, jer prvi selam nije preći od drugoga, to jest, oba selama jednako vrijede i ne zna se koji je bolji. Kada žena podijeli nešto od imovine svoga muža, ne rasipajući namjerno, ona će imati nagradu za ono što je podijelila, a također će biti nagrađen i njen muž koji je to zaradio. Isto tako, nagradu će dobiti i onaj kome je imovina povjerena na čuvanje i raspolaganje, tako da se neće umanjiti nagrada jednih na račun drugih. Kada žena noću napusti dom svoga muža bez opravdanog razloga, proklinjaće je meleki sve do zore. Kada se nekome od vas zijeva, neka stavi ruku na usta i neka ne podiže glas, neka ne oponaša psa, jer će mu se na takvom postupku šejtani smijati. Kada čovjek ne upućuje dovu Allahu moleći za roditelje, umrle ili žive, to će mu donijeti bijedu i siromaštvo. Kada pokvarenost nekog čovjeka dostigne vrhunac, on onda toliko ovlada svojim očima da može zaplakati kad god hoće. Kada neko od vas ima bračni odnos sa svojom suprugom, neka se ne udaljuje od nje dok i ona ne zadovolji svoju potrebu. Kada vas neko uvrijedi, a vi postite, recite: utječem se Allahu od tebe, odista ja postim. Ako ti nešto dušu tišti, napusti to. Kada čovjek obavlja hadž s nedozvoljeno zarađenim novcem, pa rekne lebejk, to jest odazivam ti se Allahu, uzvišeni Allah mu odgovori la lebejk, vela sadejk, ne, ti se nisi odazvao i nisi postigao sreću. Kada ste prisutni kod umirućeg, zatvorite mu oči, pošto umre, jer oči slijede dušu. I govorite o umrlom samo dobro, jer meleki govore amin na riječi koje porodica iza umrlog izgovara. Kada sudija donosi presudu ulažući svoj trud da dođe do istine, te pravedno presudi, imat će dvostruku nagradu, a ako pogriješi, bit će samo jednostruko nagrađen zato što se trudio da donese pravilnu odluku. Kada sudite, sudite pravedno, a kada izvršavate smrtnu presudu, ne zlostavljajte, jer to Allah ne voli. Allah je milosrdan i voli milosrdne. Kada neko od vas krene na put, neka zatraži dovu od svoje braće, jer će mu Allah blagosloviti putovanje zbog njihove dove. Kada žena pođe u džamiju, neka očisti i odstrani sa tijela miris, kao što tijelo čisti od nečistoće. Kada neko od vas hoće da zaprosi ženu ili djevojku, nije mu grijeh da je posmatra ako je to gledanje samo radi prošnje i sklapanja braka, pa makar ona i ne znala za to. Kada se grijeh pokrije, on neće naškoditi drugom, već samo onom koji griješi. Ali kada se javno griješi, a ne sprečava se, onda društvo trpi posljedice takvog griješenja. Kada neko od vas dođe među ljude u društvo, a ovi mu naprave mjesto, neka sjedne, jer to poštovanje koje mu ukazuje njegov brat musliman, zapravo je od Allaha darovana počast. A ako mu prisutni ne ponude mjesto, neka potraži prazno mjesto da sjedne, pazeći da ne bi koga uznemirio. Kada neko od vas uđe u džamiju, neka klanja dva rekata namaza, tehijetul mešćid, prije nego što sjedne. Kada neko od vas uđe u džamiju, neka izgovori salavat na poslanika i neka rekne: Bože, otvori mi vrata tvoje milosti. A kada izađe iz džamije, neka opet donese salavat na poslanika i neka rekne: Gospodaru, od tebe tražim da me nagradiš iz tvoje nenadmašne dobrote. Kada nastupi mjesec Ramazan, otvore se vrata nebeska, džennetska, a zatvore vrata džehennemska i pozatvaraju šejtani. Kada musafir dođe u jedno mjesto, došao je s nafakom, a kada ode, otišao je sa oprostom grijeha njegovih stanovnika. Kada uđeš kod bolesnika, zamoli ga da ti prouči dovu, jer je njegova dova slična dovi meleka. Kada neko od vas moli Allaha za nešto, neka uz dovu izgovara amin. Ženu koja bez opravdana razloga odbije muža kada je pozove u postelju, zbog čega on zanoći ljut na nju, proklinjaće meleki sve do svanuća. Kada odsutna osoba čini dovu odsutnome, melek kaže: i tebi neka Allah da to što moliš za svog odsutnog brata. Kada neko od vas bude pozvan na svadbu, veselje, neka se odazove. Kada neko od vas vidi dženazu, ako je neće pratiti, neka ustane na noge dok dženaza ne prođe, ili dok on ne zaostane za njom, ili pak dok se ne spusti na mejtaš radi klanjanja dženaze namaza. Kada neko od vas usnije lijep san, neka ga objasni i kaže ga i drugima. A ako usnije ružan san, neka ga ne objašnjava i ne kazuje nikome. Kada neko od vas usnije san koji mu se sviđa, taj mu san dolazi od Allaha, neka mu zahvali na tome i neka taj san i drugima ispriča. A kada neko usnije ono što mu se ne sviđa i što je ružno, taj san dolazi od šejtana. Neka zamoli Allaha da ga sačuva od zla šejtana i neka sna nikome ne priča, pa mu neće ništa naškoditi. Kada neko od vas usnije ružan san, neka tri puta prouči istihazu: a'udhu billahi minash shaitanir rajim. A zatim neka se okrene na drugu stranu. Kada vidiš alima, učena čovjeka, da se mnogo druži s vladarom, znaj da je varalica. Kada vidiš da uzvišeni Allah daje jednom čovjeku što god zaželi od dobara ovoga svijeta, a on i dalje ostaje ustrajan u griješenju prema Allahu, znaje da je to isti drađ, privlačenje koje postepeno približava tome robu poniženje i propast. Kada vidiš ljude da krše obaveze, da ne ispunjavaju obećanja, da olahko drže do svojih amaneta, i kad budu ovakvi, pritom je poslanik izmiješao jagodice svojih prstiju, onda ne napuštaj svoju kuću bez velike potrebe. Uzdrži svoj jezik i pazi šta govoriš. Prihvati ono što je dobro i korisno, a odbaci ono što je ružno i štetno. Vodi računa o svojim ličnim poslovima, a kloni se općih poslova i tuđih briga, ako smatraš da tvoje zauzimanje neće uroditi plodom. Kada vidite jednog čovjeka da običava dolaziti u džamiju, posvjedočite da je musliman. Kada čovjek učini blud, napusti ga iman i lebdi mu iznad glave kao hlad. A kada napusti blud i pokaje se iskreno, ponovom se iman vraća u srce. Kada neko od vas traži nešto od svoga gospodara, pa se uvjeri da mu je želji udovoljeno, neka rekne: hvala Allahu, čijom se blagodati izvršavaju i ostvaraju dobra djela. A ako mu uslišanje dove malo zakasni, ne bude mu želji odmah udovoljeno, neka rekne: hvala Allahu u svakoj prilici. Kada nešto tražite od Allaha, dovu mu upućujete. Neka dlanovi vaših ruku budu na gore okrenuti, a ne na dolje. Ruke ne spuštajte i ne okrećite dlanove prije nego što njima ne potarete lice svoje, jer je Allah stavio u njih svoj blagoslov. Kada Allah uzdigne čovjeka kod sebe na visok stepen, na stepen koji on ne zaslužuje po svojim djelima, Allah će ga iskušati bolešću, nesrećom u porodici i gubitkom u imetku, a zatim će mu dati strpljenja da podnosi te muke i nevolje, sve dok ne zasluži kod uzvišenog Allaha mjesto koje je dobio. Kada neko od vas padne na seždu, neka to učini pravilno, neka se opruži tako što neće položiti svoje laktove, kao što to čini pseto dok leži. Ako ti pričinjava zadovoljstvo kada uradiš neko dobro djelo, a čineći zlo osjećaš neugodnost, ti si mu'min, pravi vjernik. Kada čuješ komšije da govore o tebi da si dobar čovjek, zaista si dobar, pa nastavi s takvim životom. A kada ih čuješ da govori da si loš, zaista si takav, pa gledaj da se popraviš. Kada čujete nekoga da kaže, propade svijet, on je taj koji je najviše propao, pa mu se čini da su i drugi propali. Kada čujete da se pojavila kuga ili neka druga zarazna bolest u jednoj zemlji, ne idite tamo. A ako se pojavi u mjestu u kojoj se vi nalazite, onda ne izlazite iz tog mjesta bježeći od bolesti, jer možete zarazu prenijeti. Kada čujete ezan, ponavljajte u sebi riječi koje izgovara muezin. Ako svom djetetu date ime Muhammed, poštujte ga i dajte mu lijepo mjesto u sredini, društvu, i nemojte ga grditi. Kada pijete vodu, pijte je u laganim gutljajima, a ne na dušak, jer takav način pijenja dovodi do oboljenja jetre. Žena koja redovito klanja 5 vakata namaza, posti mjesec Ramazan, čuva svoju čast i poštenje i bude pokorna svome mužu, ući će u džennet. Kada neko od vas klanja namaz, neka klanja tako, kao da mu je to posljednji oproštajni namaz, misleći da neće drugi dočekati. Ako neko od vas klanja u svojoj kući, pa zatim ode u džamiju i u njoj zatekne svijet da klanja džemat ile, neka i on klanja s njima, jer će mu se taj namaz ubrojati u nafile, dobrovoljni namaz. Pošto klanjate sabah, nemojte više spavati, zanemarujući traženje na fake. Kada neko od vas zakolje kurban, neka dio kurbanskog mesa ostavi za svoje potrebe. Kada se napusti amanet, kada nestane povjerenja među ljudima, onda očekujte sudnji dan. Neko upita, kako će se izgubiti amanet? Kako će ga nestati Allahov poslaniče? Kada se važni poslovi prepuste onima koji ih nisu dostojni, onda očekujte sudnji dan. Odgovor je Allahov poslanik. Kada nekome od vas zapjeva uho, zazuji ušima, neka se sjeti mene i donese salavat, a zatim neka rekne, neka se Allah sjeti onoga ko mene dobrim spominje. Kada se čini nasilje podanicima drugih vjera, preći će vlast u ruke neprijatelja. Kada se proširi blud, umnožit će se broj zarobljenika. A kada se proširi livata, homoseksualnost, Allah će uskratiti svoj rahmet tom narodu, neće biti važno u kojoj će nesreći nastradati. Ako ste u nešto sigurni, nemojte provjeravati svoje sumnjičenje. A ako ste nekome pozavidjeli, nemojte nasilje da počinite. Ako ste neodlučni ili zlo slutite, odlučite se uzdajući se pritom u Allaha. Kada mjerite, ne zakidajte u mjerenju, nego dajte da pretegne u korist onoga kome mjerite. Kada se u jednoj sredini ili u jednom narodu pojavi prostitucija i nemoral, pojavit će se i siromaštvo i bijeda. Kada dijete počne raspoznavati koja mu je desna, koja lijeva ruka, počnite ga navikavati da klanja. Kada neko od vas kihne, neka kaže Elhamdulillah, Rabbil Alemin, hvala Allahu, gospodaru svjetova. A njegov brat ili koji ga čuje neka mu uzvrati Jerhamukellah, Allah ti se smilovao. Pa pošto mu je ovaj uzvratio sa Allah ti se smilovao, neka mu on na to kaže, Allah te na pravi put uputio i srce ti očistio. Kada se moji sljedbenici budu odali ovom svijetu, veličajući ga, on će istrgnuti islam iz njihovih srca, a kada zapostave dužnost upućivanja na dobro i odvraćanja od zla, ostaće bez blagoslova objave. Kada se jedan alim, učen čovjek, ne vlada po stečenom znanju, a druge savjetuje, sličan je svijeći koja daje svjetlo drugima, a sama sagorijeva. Kada se neko od vas naljuti, ako je na nogama, neka sjedne. Pa ako ga tako prođe ljutnja, dobro je. A ako ne prođe, neka prilegne, neka se malo nasloni i zatvori oči da se smiri. Kada čovjek čini dovu i rekne, ja Rabbi, ja Rabbi, gospodaru, gospodaru moj, Allah mu odgovori, odazivam ti se, robe moj, traži šta hoćeš, daće ti se. Kada žena rekne svome mužu, ja o tebe ne vidjeh nikakva dobra, ona je time pokvarila i obezvrijedila svoja dobra djela. Kada čovjek stane na namaz da klanja, prosipa se Allahu blagoslov na njegovu glavu sve dok ne pođe na ruku. Kada se spusti na ruku, okruži ga Allahova milost sve dok ne padne na seždu, a onaj ko je na seždi, čini je pred uzvišenim Allahom, neka traži što hoće, dova će mu biti uslišana. Kada bi nastupio sudnji dan, a u ruci nekog od vas bila sadnica, neka je posadi. Kada čovjek prouči ajet tilavet iz Kur'ana, ajet gdje ima sežda, i učini potom seždu, šejtan se odvoji i zaplače govoreći teško meni, čovjeku je naređeno da učini seždu i on je to učinio, pa će zato dobiti džennet. I meni je bilo naređeno da se poklonim čovjeku, pa sam to odbio i zbog toga sam zaslužio džehennem. Kada se nekome od vas servira jelo, a on bude u obući, neka skine obuću, jer je to olakšanje za noge, a ujedno to je sunnet Allahova poslanika. Ako rekneš vjerniku do sebe šuti, dok imam uči hutbu za vrijeme džume, pogriješio si. Kada se približi kraj svijeta, ljudima će biti glavna podloga za vjeru i za ovaj svijet dirhemi i dinari, zlatni i srebreni novac. Kada dvojica povjerljivo razgovaraju, ne upadaju njihov razgovor. Ko od vas ima dobru kosu, neka je njeguje i održava. Kada nastupi sudnji dan, viknuće jedan glas. Onaj ko nije radio u ime Allaha, neka traži nagradu od onoga u čije ime radio. Kada vaši poglavari budu najbolji među vama, vaši imućni najdarežljiviji, a vi budete svoje važne poslove obavljali dogovarajući se među sobom, onda vam je bolje živjeti na zemlji nego biti pod zemljom. A ako nad vama budu upravljali najgori među vama i kada bogataši postanu tvrdice, a vaše važne poslove budete prepustili ženama, onda vam je bolje biti pod zemljom nego živjeti na zemlji. Ako jedan čovjek ima mnogo grijeha, a nema dovoljno dobrih djela koja bi mogla poništiti i izbrisati njegove grijehe, Allah će ga iskušati brigom i tugom da bi mu grijehe oprostio. Kada čovjek slaže, melek se udalji od njega za jednu milju, uslijed odvratnosti koju prouzrokuje dotična laž. Kada odjeću oblačite i kada abdest uzimate, počinjite s desnom rukom i desnom nogom. Kada čovjek umre, prestanu mu se vabi stizati osim od troga, trajne sadake, nauke kojom se svijet koristi i dobrog djeteta koje mu dovu čini. Kada umre dijete čovjeku predanom Allahu, uzvišeni Allah se obrati melekima. Uzeste li dijete mome robu? Da, odgovore oni. Uzeste li plod njegova srca? Da, odgovaraju meleki. A šta kaže moj rob? Pita ih Allah. Zahvaljuje ti i kaže, ina lillahi ve inna ilaihi rađiun. Mi smo Allahovi, njemu se vraćamo. Na to im uzvišeni Allah rekne, napravite za mog roba kuću u džennetu i dajte joj ime kuća zahvalnosti. Kada spermi, oplodnoj ćeliji, prođe 42 noći, Allah pošalje meleka koji zametku uobliči sluh, vid i kosti s mesom. Kada prođete pored džennetske bašće, uberite dio njenih plodova, prisutni upitaše, kakve su to džennetske bašće? Poslanik alejhi selam odgovori, to su znanstveni skupovi obrazovanih ljudi. Kada vas pogodi kakva nesreća, tegoba ili iskušenje, recite, Allahu rabuna la šerike leh, Allah je naš gospodar, on nema druga. Ako neko od vas vidi čovjeka koji je bogatiji i fizički ljepši od njega, neka pogleda onoga koji je u tome niži od njega, pa će biti zadovoljan. Kada se važni poslovi povjere onima koji ih nisu dostojni, očekujte teška vremena. Kada se pripremi dženaza i ljudi je ponesu na ramenima, ako to bude dobra duša, ona kaže prisutnima, požurite sa mnom, da me što prije spustite u kabor. Ako umrla osoba ne bude dobra i plemenita duša, poviče, teško meni. Kud me to nosite? Vratite me. Taj njezin glas i vapaj čuje sve drugo osim čovjeka, a kad bi on taj glas čuo, u nesvijest bi pao. Kada spuštate vaše umrle u njihove grobove, izgovorite, Bismillah, ve Allah sunneti Resulullah, stavljamo ovu umrlu osobu u mezar, spominjući Allahovo ime i po običaju Allahovog poslanika. Kada zavlada kuga u jednom mjestu, a vi ste tamo, nemojte bježati iz tog mjesta, a ako se kuga javi u mjestu ili zemlji gdje vi ne boravite, onda nemojte tamo ići. Kada se neko ogovara, a ti se nalaziš u tom skupu, stavi se u obranu njegovu i ljude spriječi u ogovaranju, u protivnom ustani i napusti taj skup. Budi milostiv prema onima koji žive na zemlji, to jest prema svim Allahovim stvorenjima, pa će se tebi smilovati onaj koji vlada vasionom. Budite samilosni prema trojici, prema onome koji je bio ugledan kod naroda, pa doživio poniženje, prema onome koji je bio imućan, pa osiromašio, i prema učenu čovjeku koji živi među neznalicama i neodgojenim ljudima. Čuvajte svoje jezike od ogovaranja muslimana, a kada neko od muslimana umre, govorite o njima samo ono što je dobro. Budi pobožan i odan Allahu, a ne žudi za ovo svjetskim uživanjima, pa će te Allah voljeti. Odreci se pohlepe i ne želi ono što je svojina drugih, pa će te ljudi voljeti. Propisano uzimanje abdesta je dio vjerovanja. Dok izricanjem zahvalnosti Allahu izgovarajući riječi Elhamdulillah puni se mizan. Veličanje Allaha izgovarajući Subhanallah i Allahu Ekber ispunjava prostor nebesa i zemlje. Namaz je nur, Allahovo svjetlo, za onoga ko klanja svaki vakat. Zekat je mu'minu jasan dokaz ispravnosti životnog puta, a strpljenje mu je sjaj. Kur'an će biti dokaz za tebe ili protiv tebe, već prema vladanju. Svi ljudi rane izjutra, onaj koji svojim poštenim radom otkupljuje svoju dušu radi spasa, kao i onaj koji svojim ružnim djelima za vrlo nisku cijenu prodaje svoju dušu i upropaštava je. Stavite perdu, zastor preda se dok klanjate vani, pa makar to bila i strijela. Stidite se Allaha pravim i iskrenim stidom. Ko se Allaha stidi takvim stidom, neka čuva glavu i svijest, zatim stomak od zabranjenih jela i pića, i neka se često sjeća smrti, raspadanja tijela u mezaru. Međutim, ko želi ugodno zadovoljstvo na budućem svijetu, odreći će se ovo svjetskog luksuza i varljivih užitaka. Ko tako bude radio, on se istinski Allaha stidi. Tražite lijeka fatihom i ihlasom, čime je Allah sebe pohvalio, prije nego su ga pohvalila i upoznala njegova stvorenja. Koga Kur'an ne izliječi, za njega nema lijeka, i nikoga bez Allahove volje ne može izliječiti. Pripremi se za smrt prije nego što nastupi. Tražite od Allaha da vas sačuva od siromaštva i bijede, kao i toga da ne budete nasilnici, niti da se vama nasilje čini. Pomažite sebi u ostvarivanju vaših želja i potreba tako što ćete ih držati u tajnosti, jer kogod uživa neku blagodat, uvijek ima ponekog komu na tome zavidi. Tražite od Allaha opskrbu, dijeleći sadaku. Da biste očuvali čestitost i poštenje svojih žena, odjevajte ih skromno i pristojnom odjećom, jer neke od njih, kada raspolažu raskošnom odjećom i nakitom, zažele da često izlaze iz kuće. Pitanje razrješavaj sam, čak i onda kada ti muftije rješenje daju. Pitaj svoje srce, svoju dušu i savjest, pa ćeš u sebi naći odgovor na pitanje koje te muči. Budi ustrajan na pravom putu i neka tvoje lijepo vladanje bude primjer drugim ljudima. Ustrajte u vršenju islamskih propisa i dužnosti. Divno li je po vas ako u tome ustrajete? Znajte da vam je namaz najbolji i najvažniji posao. Samo pravi musliman, mu'min, redovito čuva abdest, a time i namaz. Tražite od ljudi da vam što više dovu čine, jer čovjek ne zna čija će dova biti uslišana i po čijoj će dovi biti milošću darovan. Molite za nafaku, dijelijeći sadaku. Oporučujem vam da lijepo postupate sa zarobljenicima. Oporučujem vam da prema ženama budete pažljivi, budući da je žena stvorena od krivog rebra, čiji vrh je najiskrivljeniji, odnosno da je osjetljive emotivne naravi. Ako ga pokušaš ispraviti, slomit ćeš ga. A ako ga ne budeš ispravljao, ostaće savijeno. Stoga, budite pažljivi prema ženama. Islam je da Allaha vjeruješ i da mu druga ne pripisuješ. Da klanjaš namaze, da daješ propisan zekijat, da postiš Ramazan i da izvršiš hadž. Islam je lijepa narav. Islam je javno ispoljavanje dok je iman stvar srca. Islam je čista vjera, pa budite i vi čisti. U džennet može ući samo onaj koji je čist. Islam je uzvišen i nenadmašen, uvijek aktuelan. Budite pokorni i poslušni, pa makar vama upravljao nekadašnji, a pravedni rob Abesinac, čija je glava kao grozd crna. Allahovo ime je najuzvišenije. Koga doziva njegovim imenom, odazvaće mu se. Ko u njegovo ime moli, bit će mu udovoljeno. Kao što je udovoljeno dovi Allahova poslanika Junusa, sina Metaova. La ilahe illa ente subhaneke, inni kuntu mine zalimin. Gospodaru moj, nema drugog Boga osim tebe, ti si uzvišen. Zaista sam ja bio od onih koji su griješili. Tešku će Allahovu kaznu na sebe navući onaj koji učini nasilje prema osobi koja nema drugog zaštitnika osim Allaha. Čini dobro onima koji zaslužuju da im se dobro čini, kao i onima koji to ne zaslužuju. Ako tvoje dobro djelo dospije do onog ko to zaslužuje, dobro jest. A ako ne dospije, ti ćeš i u tom slučaju biti dobročinitelj, tebi će se tvoje dobro vratiti, jer ćeš imati nagradu za to. Zagarantujte mi da ćete ostati dosljedni u vršenju 6 obaveza. To jest da ćete uvijek govoriti istinu, obećanja ispunjavati, povjerene emanete čuvati, blud izbjegavati, čuvati oči od zabranjenih pogleda i da ćete čuvati vaše ruke od zabranjenih stvari. Često odlazi na groblje i razgledaj po grobovima, da uzmeš pouku razmišljajući o proživljenju poslije smrti. Pravilno seždu činite, Neka niko od vas na seždi ne položi laktove kao što ih opruži pas dok leži. Ukloni s puta sve što smeta muslimanima. Znajte da među vama nema ni jednoga, a da mu imetak njegovih nasljednika nije draži od njegova vlastitog. Tvoj imetak onaj što u dobrotvorne svrhe podijeliš i prije sebe pošalješ na ahiret, a imetak tvojih nasljednika je onaj što i za sebe ostaviš. Radi za ovaj svijet kao da ćeš vječno živjeti, a radi za onaj svijet kao da ćeš sutra umrijeti. Radite ono što vam je zapovjeđeno, ne prepuštajte se stihiji. Svaki je čovjek pripremljen da s lahkoćom obavlja onaj posao koji mu je predodređen. Iskoristi 5 stvari dok te nije spriječilo drugih 5. Život prije smrti. Zdravlje prije bolesti, slobodno vrijeme prije zauzetosti, mladost prije starosti i bogatstvo prije neimaštine. Sudnji dan je sve bliži, a ljudi se sve više prepuštaju ovom svijetu i tako udaljuju od pravog puta i Allahove milosti. Štednja i mudro ekonomisanje je polovica nafake. Lijep odnos prema ljudima je pola pameti, a lijepo pitanje je pola znanja, odgovora. Učite sure Jasin kod sjećanja na vaše umrle. Učite Kur'an tražeći time Allahovo zadovoljstvo, dok se nije pojavio narod koji će ga tako brzo učiti, kao što leti strijela bačena iz luka, to jest, učit će ga brzo radi ovo svjetske koristi, a ne kako je pravilno, polahko, radi se vaba. Tražite dobra komšiju prije nego što kupite kuću i dobra saputnika prije nego što krenete na put. Tražite na faku stupanjem u brak. Ako želite da vas uzvišeni Allah i njegov poslanik vole, onda, kada vam se nešto povjeri, ispunite to ili sačuvajte. Kad pričate, istinu govorite, a prema susjedima budite dobri i pravedni. Ako možete, učite što više istikfar dovu, što možete više tražite oprosta od Allaha dželešanuhu, jer kod uzvišenog Allaha nema ništa vrijednije niti njemu draže od toga. Iščekivanje radosti je ibadet. Ako vas raduje da vam namaz bude primljen, neka vam imam bude učen, jer su vam oni predvodnici kod vašeg gospodara, Allaha dželešanu. Ako bi se u rukama nekog od vas našla sadnica u trenutku nastupa sudnjeg dana, i ako bi imao vremena da je posadi prije nego što sudnji dan nastupi, neka je posadi. Rad čovjeka koji je izašao iz kuće, žureći da zaradi i nahrani svoju malu djecu, je u ime Allaha dželšanuhu, a on sam je na Allahovom putu. Ako je krenuo da radi htijući da nahrani i izdržava svoje stare i iznemogle roditelje, i u tom slučaju je na Allahovom putu. Ako je pak požurio da zaradi za sebe, da ne bi bio ovisan od drugih, i tada je na Allahovom putu. Ali ako je krenuo da zarađuje iz licemjernih pobuda, iz gordosti prema drugima, u tom slučaju, on je na putu šejtana. Ako budeš primoran da nešto od nekoga zatražiš ili upitaš, obrati se dobrim ljudima. Allahu su od vaših imena najmilija Abdullah i Abdurrahman. Allahu je najmiliji onaj čovjek koji svojim savjetima uputi na pravi put najviše njegovih robova. Najljepše što jedan rob može izgovoriti kada se probudi